3599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Dokowanie misji z polskim astronautą do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ma nastąpić około 13. W Wałczu miejskie służby usuwają skutki silnego wiatru i ulewy, która przeszła wczoraj nad okolicą. Olej słonecznikowy zamiast oliwy na Węgrzech wpadła szajka fałszerzy. Jednym z celów misji Axiom 4 jest przygotowanie przyszłości technologicznej Polski, tak mówił Sławosz Uznański-Wiśniewski podczas pierwszego łączenia z orbity okołoziemskiej. Astronauta dodaje, że misja AX4 jest ważna dla przyszłych pokoleń naukowców i kosmonautów. Lecimy na Międzynarodową Stację Kosmiczną po to, żeby wykonywać nasze eksperymenty technologiczne, pokazywać naszą technologię, jednocześnie przygotowywać przyszłość technologiczną Polski, nie tylko dla nas, ale dla całego sektora kosmicznego, dla nowej generacji inżynierów, którzy będą wkraczać na rynek. Dokowanie misji do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej o 13 czasu polskiego. Około 56 tysięcy protestów wyborczych dotarło do biura prasowego Sądu Najwyższego. Podczas wywiadu w telewizji TVN24 pierwsza prezes sądu Małgorzata Manowska nie wykluczyła, że ta liczba może się jeszcze zwiększyć. Wszystko to w warunkach, gdy za tydzień sędziowie będą decydować o treści uchwały w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Do wczoraj Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpatrzyła nieco ponad 300 skarg od wyborców. Na czwartkowej wokandzie Sądu Najwyższego jest ponad 50 rozpraw dotyczących protestów wyborczych. Kilka z nich dotyczy ponadto wniosków o zmiany składów orzekających. Do sądu cyklicznie trafiają nie tylko protesty od wyborców, ale też kolejne opinie i wnioski od prokuratora generalnego, który przygląda się wcześniej przesyłanym stamtąd protestom. Takich opinii przygotował dotąd prawie 270, a w jednym z wniosków domaga się powtórnego przeliczenia głosów z 1500 komisji. O ważności wyborów Sąd Najwyższy ma zdecydować 1 lipca. Do tego czasu musi rozstrzygnąć w sprawie wszystkich zarejestrowanych tam protestów. Michał Fedusio, Polskie Radio. W Wałczu trwa sprzątanie po burzy, która przeszła wczoraj nad regionem. Miejskie służby usuwają skutki silnego wiatru, a władze Wałcza apelują, by przez najbliższe dni unikać spacerów i przejażdżek rowerowych ścieżką wokół jeziora Raduń. Jak mówi zastępca burmistrza Wałcza, Hanna Szynkaruk-Szpynda, większość prac już wykonano, ale wokół jeziora może być jeszcze niebezpiecznie. Promenada wokół jeziora Raduń. Jeszcze potrzebujemy paru dni, ponieważ tam naprawdę zostało dużo drzew powalonych i musimy to posprzątać, aby było bezpiecznie. Na razie trwają tam prace porządkowe. Już w niektórych miejscach ścieżka jest przejezdna, nazwijmy to, ale prosimy jeszcze nie korzystać ze ścieżki. Łamane przez wichurę drzewa uszkodziły wiele samochodów. W Wałczu drzewo spadło na samochód z czteroosobową rodziną. Nikt na szczęście nie odniósł obrażeń. Próba ominięcia weta Węgier w sprawie rozpoczęcia negocjacji członkowskich z Ukrainą to jeden z tematów unijnego szczytu w Brukseli. Na początek europejscy przywódcy połączą się zdalnie z prezydentem Władimirem Zełańskim. Rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą blokują Węgry. Pojawił się więc plan, by te rokowania prowadzić nieformalnie. Ale jest wiele głosów sceptycznych na ten temat, m.in. w Komisji Europejskiej. Bruksela podkreśla, że władze w Kijowie spełniły wszystkie warunki, by formalnie rozpocząć rokowania. Dyskusja ma też dotyczyć wsparcia wojskowego. W projekcie wniosków na szczyt jest mowa o dostawach przede wszystkim systemów obrony powietrznej, antydronowych czy amunicji. Węgry na te zapisy nie chcą się zgodzić i prawdopodobnie skończy się znowu na przyjęciu deklaracji przez 26 krajów. Jednym z tematów szczytu jest też bezpieczeństwo i obrona. Dla zdecydowanej większości przywódców to będzie kontynuacja rozmów ze szczytu NATO w Hadze. A ponadto w programie dyskusja na temat wojny na Bliskim Wschodzie, sporu handlowego z USA czy relacji z Chinami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szajkę fałszerzy oliwy rozbito na Węgrzech. Zamiast markowej oliwy z pierwszego tłoczenia sprzedawano olej słonecznikowy. Partię sfałszowanej oliwy extra virgin, mającej rzekomo pochodzić z Republiki Południowej Afryki, wykryto w jednym ze sklepów 19 dzielnicy Budapesztu. Pracownicy Urzędu do Spraw Handlu i Ochrony Konsumentów razem z funkcjonariuszami Policji Skarbowo-Celnej wykryli szajkę, która wprowadzała do obiegu zwykły olej słonecznikowy zamiast ekskluzywnego produktu. Oliwa pod nazwą Vesuvio wytwarzana jest z ręcznie zbieranych oliwek w rygorystycznym procesie tłoczenia. Okazało się, że sfałszowane etykiety nie zawierały informacji, kto jest dystrybutorem, a handlujący tym towarem nie posiadali dokumentów potwierdzających pochodzenie produktów. To sprawiło, że urzędnicy nabrali podejrzeń. Oczywiście olej słonecznikowy nie zagrażał zdrowiu konsumentów, ale ci płacili spore pieniądze za całkowicie inny produkt. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Dziś pogodnie, ale na zachodzie po południu pojawią się przelotne opady deszczu i burze z gradem. Wietrznie, w górach prędkość wiatru może sięgnąć 90 km na godzinę. Na Podlasiu 23 stopnie, w centrum 26, na Dolnym Śląsku 31. Pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 10, a my po raz kolejny uśmiechamy się do Państwa szeroko i mówimy dzień dobry. Agnieszka Łukasiewicz, Zuzanna Olbińska, Justyna Grabasz. Będziemy tu jeszcze do południa. Dobrego dnia. I know where. lider grupy The Verve, Richard Ashcroft. Jego twórczość solowa, A Song for the Lovers, to za nami. A przed nami jeszcze bardzo dużo dobrego, w końcu to audycja Dobrego Dnia. Mamy dla Państwa zaproszenie na trójkowe koncerty, o tym więcej powiem już za moment. Mamy także ciekawe opowieści. Między innymi przybliżymy historię Felicity Westphalii, XIX-wiecznej śpiewaczki operowej. To w cyklu Brakująca połowa dziejów po 10:30. A kwadrans przed 11:00 słów kilka na temat kin plenerowych. W końcu już mamy lato, więc takich miejsc pojawia się coraz więcej. W planach także płyta tygodnia, dokładnie teraz. Tym razem jest to album Hopefully, Loyla Karnera. Yeah, can't put a foot right in paradise. Search for something nice. Just a place to sue my own before a soul arrives. It's your fault, hold it twice. Diamonds made and broken pies. Bits of glass that touch my feet when I'm alone at night. I'm looking for a piece of mine, piece of yours, a piece of time. A piece of you I find, the corner of my eye. All beside the wall I sit. But the feeling doesn't quit, quieting down a bit. I'm tired of feeling shit, yeah, I know my part. I learnt my lines by heart. I sat in broken cars, my eyes towards the stars. Alone at last, the quagga touched my frozen heart. Asleep on a blade of grass. All I need, this is all I need. All I need, this is all I need. Everything I need, all I need, this is all I need. Yeah. It's all I need, yo, it's everything I need. All I need, this is all I need. All I need, this is all I need, everything I need, yeah, everything I need, yeah, I put my fist through the wall for practice. The world rotates along its axis. You won't recognize me like you just been catfish. Smell the sheets on my mother's mattress. Just the place I learnt my backflips. I burnt the curtain with my matchsticks. We cracked the window, burned the jasmine. Kept it simple, heard it happen. Saw your dimple, heard the dragon. Why these people clapping? All is sinful, all imagined. All these people having dreams about them people that they seen without no interaction. Head still hurting, neurofen ain't working. This is me, got me turning off my screen. Wonder what I mean, please don't delete your history. Please, saying please don't delete your history. Please, it's all I need, this is all I need. All I need, this is all I need. Everything I need, all I need, this is all I need. Yeah. It's all I need, yo, it's everything I need. All I need, this is all I need. All I need, all I need, this is all I need. Everything I need. Yeah. Everything I need. Po raz kolejny się będę zachwycać, bo to jest naprawdę świetna płyta. Hopefully, czwarty, najnowszy album Loyla Karnera. Za nami mamy fragment tej płyty zatytułowany All I Need. Taki najdojrzalszy, wydaje mi się, brzmieniowo też spokojny album. Cieplejszy i bardziej otulający niż poprzedni i myślę, że to jest bardzo duży plus. Płyta, w której bardzo ważną rolę odgrywa ojcostwo. Polecam serdecznie posłuchać w całości i zanurzyć się w tę piękną opowieść Loyla Karnera. Od niedawna ojca. Hopefully, jeszcze raz przypominam, taki tytuł nosi ten album. Na zegarze 15 minut po godzinie 10, a teraz nam zaśpiewa Artur Rojek. Bez końca.

Company i Ostel, brytyjska artystka, która już dzisiaj wieczorem zawita do studia imienia Agnieszki Osieckiej i zagra koncert o godzinie 18 w ramach showcase'owego festiwalu Music Week Poland, który wczoraj oficjalnie rozpoczął się w Warszawie i potrwa aż do niedzieli. Cała koncertowa rozpiska na stronie musicweekpoland.com, mnóstwo wydarzeń w przeróżnych lokalizacjach Warszawy, a jeśli chodzi o to, co w Osieckiej, no to nie tylko o 18 Ostel, bo jeszcze o 19 koncert zagra przezdolna perełka sceny jazzowej i elektronicznej Hania Derej. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Kto ma czas dzisiaj wieczorem, to niech zagląda do Trójki. Trzeba nam tylko dać znać, że Państwo wpadną, dzwoniąc na numer 22 i 7 trójek albo pisząc na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Czekamy na wiadomości. Ostel, Hania Derej, 18 i 19 dzisiaj wieczorem. Zuzanna Olbińska czeka na Państwa telefona. Nam teraz gra grupa Yeah, Yeah, Yes, Gold Lion. Gold Lion's gonna tell me where the light is. Gold Lion's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Take our hands out of control. Now tell me what you saw. Tell me what you saw. There was to promocja. Włącz Trójkę i rób co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy do złudzenia podobne do kocich, smoczych. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Zawsze chciałam ustanowić rekord, jakiś rekord, tak? Irografia bardzo przypomina takie rysowanie, malowanie ogniem. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45. Oprócz pasji ja znalazłam też miłość. Czekamy na Państwa historię. Piszcie rób co chcesz @polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

taką postać? Myślę, że nie tylko my ją przeoczyliśmy. Ona bardzo szybko została zapomniana w tempie zupełnie niezwykłym, biorąc pod uwagę, że była naprawdę gwiazdą pierwszej wielkości przez dwie dekady przynajmniej. Historia się z nią obeszła tak, jak się obeszła. Z historii muzyki XIX-wiecznej wypadła zupełnie. Z historii teatru czasami jest wymieniana jako jedna z pierwszych odtwórczyń roli Hamleta, bo to było jednak 30 lat przed Sarą Bernard, więc to jest osiągnięcie, choć nie była pierwsza. Ta jej rola była w Europie bardzo głośna w latach 60. i 70. XIX wieku. No to uporządkujmy to, co wiemy, chociaż oddzielenie prawdy od konfabulacji przy próbie rekonstrukcji tej biografii jest naprawdę koronkową robotą. Ty się jej podjąłeś. Co o niej wiemy na pewno albo prawie na pewno? Na pewno wiemy, gdzie się urodziła. Urodziła się w Szczecinie, który wtedy się nazywał Sztetin. I na 95% to był rok 1828. Tych dat jest, ona sama właściwie co roku podawała nowo. Wiemy też, jak naprawdę się nazywała. Bo nie Felicita Westphalii. Nie. Nazywała się Anna Maria Stegemann. To wiemy na pewno. Chociaż tych imion jeszcze kilka jest. Te dwa były jej ulubione. Zanim przyjęła ten swój pseudonim sceniczny Felicita Westphalii, a było to w 1953 roku, kiedy była w Mediolanie, to przez 3 lata mówiła o sobie Felicita Westphalewicz, co no, było podkreśleniem tych takich związków z Polską, polskością i później konsekwentnie przez kilka lat, prawie 10, robiła karierę w Stanach i Meksyku. Mówiła, że jest polską śpiewaczką, a później polską aktorką. Próbuję sobie trochę wytłumaczyć i racjonalizować wielkie milczenie, jakie zapadło wokół postaci Felicity, ale nie mogę się pozbyć myśli, że ono ma związek z jej tożsamością płciową, tożsamością seksualną. Ty próbujesz też rozwikłać zagadkę jej płci, niebiologicznej, bo ta była jasna i potwierdzona urodzeniem dziecka, ale psychologicznej. Podczas pracy nad książką, no, te informacje pojawiały się stopniowo. Rozpoczynając pracę, byłem przekonany, że była po prostu taką walczącą protofeministką, odrzucającą te XIX-wieczne standardy kobiecości, no, które były rzeczywiście godne odrzucenia, bo kobieta miała być uległa, posłuszna i bierna tak naprawdę. A w sytuacji, w której była też nieźle sytuowana, generalnie nie powinna pracować zarobkowo. Takie ewentualnie nauczycielskie, czy jako guwernantka. Natomiast przyjęło się, że od lat 20. XIX wieku, że kobiety nie funkcjonują w sferze publicznej w ogóle. Chętnie patrzymy na historię, że to jest historia postępu, no ale tutaj XVIII wiek był znacznie bardziej liberalny pod tym względem i to nagle zostało zarzucone. Nagle się okazało, że to są zupełnie dwa światy, kobiety i mężczyźni. I to się w bardzo różny sposób przejawiało, no bo nawet w tej operze, no wydawało się, że po pierwsze to było miejsce, gdzie i opera, i teatr, gdzie kobiety mogły być w tej sferze publicznej, no bo nie było innej możliwości. No, zostały na scenie, czy operowej, czy teatralnej, no ale też ten status tych kobiet, artystek, był niski. No, one były traktowane nie tak jak kobiety z towarzystwa, no były tak raczej. Powiedzmy to otwarcie, jak kobiety z półświatka, jak prawie kokoty. Z drugiej strony mogły cieszyć się nieporównywalnie większą wolnością. Wracając jeszcze do tych dylematów związanych z tożsamością, znaczy rzeczywiście oprócz tego, że ona podważała te standardy, coraz więcej w trakcie pracy znajdowałem takich poszlak, które świadczyły o tym, że ona również zaczęła kwestionować to swoją kobiecość. Nie do końca czuła się mężczyzną również, bo chociaż na scenie operowej występowała w tych rolach antravesti, czyli spodenkowych, no ale one były wymyślone w XVIII wieku i to nie była żadna ekstrawagancja z jej strony. Ona miała taki głos, kontralt, te role były kontraltowe, mezzosopranowe, więc mogła je śpiewać. To był jej sceniczny świat. Dużo większym szokiem dla publiczności były te role męskie w teatrze, no bo stan akurat to było wtedy popularne, natomiast w Europie nie tak bardzo, no, ewentualnie w komediach bulwarowych, gdzieś tam francuskich, ale tak, żeby sztuki poważne, szekspirowskie, tak grać nagle Hamleta czy Romea, no to było naprawdę dosyć rewolucyjne, czy gorszące wręcz dla bardzo wielu krytyków. Współcześnie nazwalibyśmy to wręcz hejtem, co tam się odbyło. Wtedy oczywiście nie mówiło się o queerowości, niebinarności, natomiast na przykład w literaturze francuskiej pierwszej połowy XIX wieku autorzy i autorki fascynowali się androgenicznymi postaciami. To było George Sand, było Balzaca, było Gautiera, najbardziej jego taka powieść Madame de Maupin, znana w Polsce w przekładzie Boya. Tam pojawia się właśnie taka kobieta, która przebiera się za mężczyznę, ale nie staje się mężczyzną, tylko ona mówi o sobie, że jest trzecią płcią, że ona jest pomiędzy. Bardzo możliwe, że ta Felicja też była pomiędzy. No nie było tak, że ona o tym pisze gdzieś wprost. Natomiast na przykład w memuarach pojawiają się takie dwie postaci Felicity i Feliksa. I nagle się okazuje, że ten Felix to również jest ona tak naprawdę. I z syntezy tych postaci wyłania się Feli, czyli ani Felicita, ani Felix, a właściwie ona i on jednocześnie. Ja to tak zinterpretowałem, że tak dla siebie mówiła i tak mówili na nią jej najbliżsi. No i to była jakaś taka być może właśnie postać pomiędzy. Brakująca połowa dziejów. Ciąg dalszy rozmowy Anny Kowalczyk z profesorem Piotrem Szarotą tylko w naszych podcastach, a dla słuchaczek i słuchaczy mamy kilka egzemplarzy książki Felicita, psychobiografia Felicity Westphalii. Tak więc znowu uruchamiamy naszego maila dobregodnia@polskieradio.pl. Jeśli chcą Państwo zdobyć taki egzemplarz tej książki, to proszę do nas napisać. A teraz Saint-Étienne i Spring. na naszej antenie Spring, mimo że pora już letnia od kilku dni, ale zawsze miło jest usłyszeć piękny głos Sary Cracknell. A ja jeszcze raz przypominam, że poza tym, że mamy dla Państwa książki Felicita, psychobiografia Felicity Westphalii, to nadal zapraszamy na dwa koncerty do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dzisiaj o 18:00 Ostel, o 19:00 Hania Dere. Ja to wszystko w ramach festiwalu Music Week Poland. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Na ten adres należy pisać, aby podwójne wejściówki darmowe na wydarzenie zdobyć. No to czekamy na Państwa wiadomości. Smolik, Kev Fox i Five Days to przed nami. Are you feeling me for your life, or only for the next 5 days? Make believe, kerosene are flowing through the next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days, honestly. Follow me to the sea. Only for the next 5 days, promise me. And if it's evergreen, it's really clean. We'll take it for the next 5 days. It's all we need to make it through the next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days, honestly. Follow me to the sea. Only for the next 5 days. Promise me. Latem mamy więcej kin niż zwykle, bo w wielu miejscach Polski odbywają się również projekcje plenerowe. Swoje kino letnie po raz kolejny otworzyła w tym roku choćby warszawska Kinoteka. To jednak nie jedyna jej warta zauważenia aktualna propozycja. Z Michałem Konarskim, krytykiem filmowym i kinowym programerem, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Poza aktualnie obowiązującym kinem letnim jest też całoroczny cykl w warszawskiej Kinotece, który myślę, że ma szansę zainteresować wiele osób i tak też będzie do końca tego roku, tak? Tak, jest to cykl regularny, zaplanowany tak naprawdę dożywotnio. Na razie nie planujemy go zamykać. Nazywa się Mocne Nocne Granie i jest to zestaw polskich klasycznych produkcji, zazwyczaj z okresu PRL, które staramy się w pewnym sensie recyklingować, pokazywać widzom trochę z innej perspektywy, perspektywy właśnie w ramach piątkowych wieczornych seansów. Tak jak sam tytuł cyklu wskazuje, mocno nocne granie, staramy się wybierać filmy trochę bardziej szalone, niekoniecznie zaliczane do tego sztywnego kanonu kina. Nawet jeżeli będzie to Kieślowski, to niech to będzie krótki film o miłości, a niekoniecznie te najbardziej znane Pokroju Przypadku czy Amatora. Natomiast też staramy się właśnie unikać tych największych nazwisk, pokazywać filmy trochę bardziej zapomniane, zakurzone. I wydaje mi się, że no definicją takiego filmu jest w pewnym sensie pokaz 27 czerwca, czyli filmu Pociąg do Hollywood w reżyserii Radosława Piwowarskiego. Jest to jedna z najbardziej chyba kultowych kreacji Katarzyny Figury i też rzadko spotykane w polskim kinie połączenie kina erotycznego z komedią, romansem, trochę też thrillerem. Jest to z pozoru wyjęta z poza rzeczywistości historia Marioli Wafelek, pracowniczki Warsu, która marzy o tym, żeby zostać aktorką. Pisze listy do Billy'ego Wildera. No i chciałaby właśnie pojechać do tego Hollywoodu tytułowego. Sprawa jest o tyle ciekawa, że cały ten film jest tak naprawdę hołdem dla filmów Wildera, przede wszystkim dla Pół żartem, pół serio. Nie do końca jestem pewny, jak to zostało w czasie produkcji wykonane w związku z prawami autorskimi, bo jest tam nie tylko kilka wyraźnych odwołań do filmu, ale też bezpośrednie cytaty czy zapożyczenia. Nie wiem, może Hollywood się po prostu nie zainteresowało, natomiast film jest naprawdę wyjątkowy, fenomenalne kreacje, nie tylko figury, ale też chociażby Jerzy Sztur pojawia się tam w epizodycznym występie, więc jest to film mocny i idealny na nocne właśnie pokazy, więc mamy nadzieję, że w ten sposób zachęcimy tych ludzi, którzy uważają polskie kino za raczej nudne, albo przynajmniej nie na tyle interesujące, żeby się na nie wybrać do kina. Te filmy pokazują, że jako Polacy zupełnie nie mamy się czego wstydzić i że w polskim kinie nie były tylko pompatyczne dramaty podnoszące na duchu, ale też miejsce na kilka szaleństw i eksperymentów. Co mogą po latach choćby odkryć młodsi widzowie, czyli Pociąg do Hollywood Radosława Piwowarskiego w piątek 27 czerwca o godzinie 20:30. Oczywiście warszawskie Kinotece, a kiedy kolejny pokaz mocnego, nocnego szaleństwa i jak często się one pojawiają? Staramy się grać dwa razy w miesiącu. Na lipiec mamy zaplanowane filmy Golem Piotra Szulkina oraz Struktura Kryształu. W kolejnych miesiącach będziemy pokazywać też takie filmy jak Ostatni Dzień Lata Tadeusza Konwickiego, Konopielkę Witolda Leszczyńskiego, czy właśnie wywołany wcześniej przeze mnie krótki film o miłości Krzysztofa Kieślowskiego. Więc raczej kanon, ale wydaje mi się, że i tak ten raczej pomijany niż wystawiany na pierwszy plan. Czyli rzeczywiście dajecie wielu polskim filmom nowe życie. Mamy taki plan. Z krytykiem filmowym Michałem Konarskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a ja przypominam, że jutro audycja trójkowo-filmowa, w której jeszcze więcej filmowych i serialowych tematów. Na zegarze 10 minut do godziny 11, na naszej antenie już w tle wybrzmiewa The Cure i High, a później Kings of Leon, Don't Matter. As lips, as licky as chips.